Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst hen, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag er en af de mest lovende nye navne på den danske popscene. Hun er 26 år. Hendes musik har allerede millioner af afspilninger på Spotify. Og i år var hun nomineret til The Voice hovedprisen. Men da hun som helt ung satte sig ind i et studie med nogle af Danmarks største musikprofiler, blev hun ikke kun forelsket i drømmen om at blive popstjerne, hun blev også forelsket i en af de anerkendte kunstnere, der sad i studiet med hende. En mand, der siden den dag har givet uendelige mængder heartbreak-materiale til hendes musik. Velkommen til dig, Erica Jane. Mange tak. Er det nogenlunde rammende? Ja, det synes jeg. Ja, det lyder meget rigtigt. Ja. Jeg er i hvert fald blevet meget inspireret af det, jeg oplevede dengang. Og du fortalte mig lige, at det er uudgivede sange, som ham her, som vi skal høre om i dag, har inspireret til. Ja. Kan du huske nogle titler på nogle af de her heartbreaks? Jeg kan ikke rigtig huske titlerne, men jeg ved bare, at det var meget sådan... Jeg brugte meget musikken til at få noget aggression ud, så det var meget sådan sure kærlighedssange, hvis man kan sige det. Sådan noget, jeg er da også meget bedre uden dig, eller sådan, du ved, sådan noget motivationsmusik til mig selv. Hvor sådan jeg, ligesom, lidt Beyoncé's Lemonade. Ja, præcis sådan noget der. Ja. Ja. Gå gennem byen og smadre nogle biler. Er fuldstændig. Energi. Ej, jeg føler, det er den bedste heartbreak-energi overhovedet. Altså, man kan have, i forhold til, at man kan have den der første stillings heartbreak-energi, og så kan man nogle gange finde den der vrede, som bare er sådan, der er så meget styrke i det. Der er så meget styrke i det, og der er også meget gear i lige så snart man sådan får det frem i sig selv, tror jeg. Så det har jeg i hvert fald brugt meget af den inspiration til at sådan være lidt mere aggressiv med det. Perfekt. Nå, men inden vi går ned i den historie, så vil jeg gerne lige prøve at skrive dit kærligheds-CV. Ja. Sådan, hvem er du? Hvad vil der stå, hvis dit kærlighedsliv, din kærlighedshistorie, havde et CV? Mm-hmm. Så, Erica, hvor mange gange har du været forelsket? Det har jeg været 4 gange. Ja. Det tror jeg, at det er sådan ægte forelsket. Hvornår var første gang så? Jeg tror, det må have været i... I 9. klasse, jeg har været 15 år gammel. Okay. Ja. Så du bliver ikke sådan super let forelsket? Jamen, jeg ved ikke. Altså, jeg har altid troet, at jeg blev super let forelsket. Jeg tror, at det er sådan en meget intens forelskelse, når jeg så endelig er forelsket. Og så har jeg også bare haft kærester i længere tid ad gangen. Jeg har aldrig rigtig været sådan en, hvad siger man, ikke fordi der er noget galt i det, men sådan one night stand-agtig. Jeg har altid sådan klinget mig fast med næb og klør i dem, jeg så har forelsket mig i, eller sådan har fundet interessant. Ja. Men 4 gange er det blevet til. Så har det varet lang tid, den der forelskelse. Så har det været lang tid, det synes jeg. Ja. Ja. Hvor mange kærester har du så haft? Jamen, der har jeg også haft 4, men det har ikke nødvendigvis været med dem, jeg sådan har været vildt forelsket i. Okay, hvor mange overlap er der? Jeg kan se, jeg har lige skrevet nogle navne ned her, bare lige for at holde styr på det, men jeg kan se, der er 2 af navnene, som jeg ikke har været forelsket i. Det er alligevel vildt. Ja, jamen, jeg ved ikke, jeg tror, at... jeg ved ikke, altså jeg tror, at jeg har været meget sådan... Når det har været hyggeligt, så har jeg også bare været god til sådan at lade det være det, og lade mig rive med. Og jeg har jo været glad og haft det godt, men så er jeg bare lidt nøjes, tror jeg. Ja. Og det tror jeg, altså det vil jeg aldrig nogensinde gøre igen. Heller ikke for med partneren eller for modparten. Sådan at det fortjener ingen. Og jeg tror også, det er kommet af den oplevelse, jeg sådan skal snakke om i dag. Ja. at sådan, jeg har haft brug for at få tryghed i virkeligheden. Ja, den følelse kender jeg virkelig godt. Ja. Altså især netop, når man har været ude i nogle meget dramatiske, højspændte forhold, som har været turbulent og sådan frem og tilbage og usikkert. Det er det. Så tænker man bare, okay, lad mig bare finde en... Ja, og noget, hvor man også bare måske selv har mulighed for at have lidt kontrol i det. Ja. Ikke på den der mega abusive måde overhovedet. Det er slet ikke det, jeg mener. Jeg tror bare, det har været sådan, det er bare rart, og det er uproblematisk. Men man når jo også på et tidspunkt, hvor man måske søger lidt mere end det, ikke? Altså noget, der har lidt mere passion i det. Mm-hmm. Så skifter man lidt mellem det ene og det andet. Hvor mange gange har du slået op med nogen? Jamen, det har jeg 3 gange. Den ene af gangene, der er vi sådan lidt blevet enige, så det ved jeg ikke, om jeg tæller, men i hvert fald 2 gange har jeg slået op. Okay. Og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Halvanden gang. Det brød jeg faktisk ind og snakke om her nu. Ja. Der var der aldrig rigtig nogen, der slog op. Det stoppede bare. Det kommer vi jo mere ind på. Ja. Ej, men så vil jeg vil ikke spørge mere ind til det nu, så. Vi gemmer slutningen på det til sidst. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det har jeg fået 3 gange. Ja. Oh. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, i momentet, der er min verden jo ramlet sammen. Men jeg har også en indstilling om, at det nok skal blive godt igen. Det tager noget tid at nå frem til at nå dertil, hvor jeg er sådan, ej, det hele skal jo nok blive godt igen. Men i momentet helt sikkert. Er du blevet glad igen? Det er jeg i hvert fald. Har du en kæreste i dag? Det har jeg. Hvor lang tid har I været sammen? Vi har snart været sammen i 4 år. Det er lang tid. Ja. Altså, når du er så ung. Det er ret vildt. Sådan, jeg føler også derfor, jeg er nødt at have mange kærester, før jeg så sådan blev kærester med ham, jeg er kærester med i dag. Ja. Men jeg har jo sådan shoppet lidt rundt og set sådan samlet sammen til noget erfaring til at vide, hvad jeg godt selv vil have, tror jeg. Tror du, at du får knust dit hjerte igen? Det håber jeg ikke. Jeg ved, altså, man skal jo aldrig rigtig sige aldrig. Jeg håber, jeg kan knuse mit hjerte. Det må bare ikke ske. Du vil i hvert fald gerne være sammen for altid. Ja. Det er helt sikkert. Jeg tror altid, når jeg er gået ind i de her forhold, nu er jeg jo også ved at lyve. Jeg har jo lige sagt, at jeg er gået ind i forhold uden at vide, eller være velvidende om, at det måske ikke var for evigt og sådan noget. Men det her, det er altså for evigt. Den kæreste, jeg har nu, det skal fandme være for evigt. Okay, det arbejder vi på i hvert fald. Ja. Nu skal vi i gang med den historie, som du er her for at fortælle. Mm. Men altså, vil du ikke prøve bare at starte historien, hvor den starter, jo. Og hvor du møder ham? Jo, jeg skal prøve. Jeg er 19 år gammel på det tidspunkt, og... jeg bor i Køge, og jeg har den her drøm om, at jeg skal lave musik i København og sådan flytte på et tidspunkt. Og jeg føler, at jeg er sådan ret... Jeg har okay styr på, hvad jeg sådan går og laver, og er i nogle sessions. Og så kommer ham her, fyren ind, som virkelig fanger min opmærksomhed. Jeg tror, at til at starte med, er ret betaget af ham og har virkelig meget respekt for ham. Han giver mig det tilbage og viser også en interesse for mig. Så I begynder, altså du møder ham i det her musikstudie, hvor du gerne vil have en karriere op at køre, og han har allerede en. Han har allerede en, bestemt. Altså sådan, jeg var meget, hvad siger man, jeg var meget, bare meget betaget af ham. Jeg synes virkelig, han var dygtig, men det kommer... Efter den forelskelse, jeg sådan oplever, altså det er ikke kun på grund af, at han er den, han er eller var, at jeg ligesom blev betaget af, men han var virkelig også sød og dejlig og god ved mig på det tidspunkt. Men jeg tænker også, at det må være en kombination, ikke? Altså fordi, når man ser nogen, som man med det samme ved, jeg synes, du er helt vildt dygtig bestemt, til det, du laver. Og jeg tror også, at på daværende tidspunkt har jeg en idé om, hvem han er. Ja. Altså sådan uden at måske have fået uden det hele serveret. Ja, præcis. Ja. Men ja... Og det, det går ret godt til at starte, men det går også rigtig hurtigt. Vi er rigtig, rigtig meget sammen. Jeg kan ikke rigtig huske det som om, at der er nogen, der spørger, om vi skal være kærester, men han begynder at introducere mig til hans venner, som om jeg er hans kæreste. Og jeg løber bare med på den, fordi at jeg er blevet så vild med ham. Ja. Så det siger jeg jo ikke nej til. Men han har ikke spurgt mig. Kan du huske, du tænkte sådan, ej, jeg vil altså gerne have, du lige spørger mig, og ikke bare beslutter det, eller var det sådan romantisk? Det var romantisk. Jeg følte, at det bare lå sådan lidt i vores øjenkontakt, når han så sagde det, at han vidste godt, at det ville jeg også gerne. Så han havde mig ret meget rundt om sin lille finger. Ja. Det er også sådan lidt et powerplay, ikke? Altså sådan, fuldstændig. Og sådan sige til andre, før han siger til dig, at I kan, eller sådan, ja, altså sådan, uden at spørge dig, men sådan fortæl dig det ved at fortælle andre det. Ja, altså sådan, vi havde også set hinanden rigtig intenst og sådan noget der, og jeg tror også, det lå i kornen. Det skulle man ligesom, ja, det skulle komme på et eller andet tidspunkt, men det var totalt, som du siger, sådan et power move, eller sådan. Ja. Men det var jeg sgu egentlig ikke ret vild med på det tidspunkt, tror jeg. Ja. Så du synes bare, han var helt vildt dejlig? Jeg synes bare, han var helt vildt dejlig. Tænkte du sådan, det her, det er altså ham, jeg gerne vil være sammen med? Ja. Ja. Hele vejen igennem, tror jeg faktisk. Jeg tror, vi er... jeg tror, vi er sådan lidt sådan 3 måneder henne i vores forhold. Hvor at jeg går stadig i gymnasiet der, og så er der nogle af mine veninder, mine rigtig tætte venner, der kommer hen til mig og siger, hey, jeg ved, du ses med ham, og du virker ret glad for mig. Jeg føler også, at jeg så bliver nødt til at fortælle dig, at jeg har hørt det her fra en anden. Altså, at han skulle have været sammen med en over en, jeg ikke vidste, hvem var. Men jeg stod tilbage med den der tanke om, ej, det kan ikke være rigtigt. Han er jo så glad for mig, og jeg kunne godt forstå, at hvis der var rigtig mange piger, der gerne ville have ham, men han var jo altså min. Så jeg var sådan lidt... jeg troede jo ikke på det. Måske gjorde jeg inderst inden. Der var jeg jo lidt bange for, at det godt kunne være rigtigt. Men i starten, da jeg hørte det første gang, jeg sådan, nej, det passer ikke. Hvad er det, du gør, altså, da du får den her besked fra din veninde? Og jeg går ud fra, at dit hjerte nok lige springer et slag over, selvom at du tænker, det kan ikke passe. Hvad er det første, du gør? Ringer du op til ham, eller hvordan håndterer du det? Jamen, jeg tror lige præcis det moment, der ændrer alt sig sådan lidt for mig. Altså, jeg med det samme der siger til mig selv, det passer ikke. Og så tror jeg på en eller anden måde, at jeg lige pludselig ændrer. Jeg ændrer mig selv, og jeg er så besluttet på, at jeg ikke vil miste ham her, så jeg undgår lidt konflikt ved ikke at spørge ham. Og det er jo ikke særlig godt. Altså, hvis der er noget, der er vigtigt i et forhold, så er det jo god kommunikation. Ja. Det kommer man jo virkelig, virkelig langt med. Sige. Så der skrider det sådan for første gang, hvor jeg sådan, okay, nu kan jeg ikke sige noget, være ærlig over for ham her. Og det hele er bare sådan, bliver lidt et spil fra min side af der, for jeg tør ikke konfrontere ham med det. Ej, jeg synes, den er så genkendelig, den der følelse, altså i forhold til alt muligt i livet. Mm. Hvor man ved sådan, hvis først jeg spørger om det her, så jeg er ikke klar til svaret, hvis det ikke kun er det, jeg gerne vil høre. Jeg er bare ikke klar til, at den lavine, den bare dækker mig helt til, at hvis jeg ikke kan tåle at høre svaret, hvis jeg konfronterer ham med det, ikke? Ja, så hellere nærmest bare, så kan man få sådan en benægtelsesfølelse af, sådan, hellere, han ved jo ikke, at jeg ved noget. Nej, så hvis jeg ikke siger noget, så er det aldrig sket. Nej, præcis. Og så begynder den der bølge også af, bare sådan, at man bliver ret sådan suspicious på, hvad laver han egentlig så, når vi ikke er sammen? Ja. Og han er et mega socialt og udadvendt menneske, og kan godt lide at tage ud og tage i byen, men op til det punkt, der har jeg bare haft mega meget tillid til ham. Ja. Og det begynder jeg jo så ikke at have derfra, men stiller heller ikke spørgsmålstegn til ham jo. Altså, han har heller ikke nogen mulighed for ligesom at bevise det modsatte på en eller anden måde. Når du har kærestesorg, bliver dit immunforsvar svækket. Og det sidste, du har brug for, når du er ked af det, er selvfølgelig også at blive syg. En af de ting, som du kan gøre for at styrke dit immunforsvar, er at synge eller spille musik. Ifølge videnskab.dk viser forskning, at det at synge eller spille musik, uanset kvaliteten, får kroppens antistoffer til at stige, som beskytter dig mod sygdomme. Og hvis du så ovenikøbet gør det sammen med andre mennesker, og dermed er social imens, er det endnu bedre for din sundhed. Bliver du ved med at få sådan nogle her historier at vide, eller er det, sker det kun én gang? Det sker flere gange. Men det sker i nogle måneder, og jeg benægter det bare for mig selv. Og jeg bliver simpelthen bare sådan en dårlig version af mig selv. Jeg begynder sådan lidt at, som jeg også sagde tidligere, lidt at sådan lave undskyldninger og benægte, at han kunne gøre sådan nogle ting mod mig over for mine venner. Og sådan, nej, det går vildt godt. Ja, vi er, det kører, altså der er styr på det. Og det skal så også sige, at i den periode, så sker der også ret mange ting mellem mig og ham i forhold til, han beviser også, at mød min far, jeg møder familie, han tager mig med til forskellige store ting og sådan, men der er bare altid det der, jeg bare ikke tør at konfrontere. Og når mine venner konfronterer mig med det, så lyver jeg, og jeg er bare slet ikke ærlig over for dem eller for mig selv i virkeligheden. Hvad siger du til dem? Jamen, jeg siger til dem, at nej, men det er jo klart, der er nogen, der gerne vil sabotere det, vi har. Ja. Selvom alle de røde flag og røde alarmer bare sådan, det stikker helt ud, ikke? Altså, ja. Det er da klart. Jeg er jo smadsforelsket, ja, altså. Ja, og jeg er så vild med ham. Men jeg bliver bare en vild dårlig version af mig selv. Men det er virkelig sådan en, altså det er jo, det der, når man begynder at lyve over for sig selv, altså sådan på sådan en intens, konstant måde, så er det virkelig svært at bevare noget som helst af det, man er. Altså fordi, ja, at sådan den ene løgn tager den anden-agtige. Fuldstændig. Og sådan, nå, men hvis jeg ikke tror på det her, hvis det ikke passer, at han skulle have været sammen med nogle andre, så har jeg jo ikke nogen grund til at være usikker eller ked af det. Så kan min følelse af usikkerhed eller kederlighed, den kan heller ikke eksistere. Nej, præcis. Så det lader jeg også bare som om. Og hvis jeg ikke, så skal jeg så være super glad og super sød. Altså, og det er sådan, det hele fører nye ting med sig, fordi hvis du ikke tror på det, så er der jo ikke noget problem. Og så bliver du nødt til, ja, at leve totalt på en løgn, ikke? Fuldstændig. Og det var jo, det er så irriterende at tænke tilbage på, fordi jeg kunne virkelig ikke lide mig selv. Jeg kan huske, der var på et tidspunkt, hvor at min veninde, hun er kommet over besøg, eller hun kommer og besøger mig, og hun ved godt, at vi skal lige snakke om hvordan tingene lige hænger sammen, og så hun kan godt mærke, okay, der er et eller andet galt. Jeg tror, jeg får sagt lidt om, ja, der er måske og de her ting, og, men det finder vi ud af og sådan noget der. Og så får jeg et opkald fra ham her, hun er sådan, ej, kan vi ikke lige mødes, og skal vi ikke snakke om det, og sådan. Fordi der har jeg været sur for første gang. Sådan, der, okay, har jeg konfronteret ham en lille smule med, sådan, hey, jeg hører det her. Så det reagerer han på. Hvor så jeg tager ud og mødes med ham, og inden det der, hun bare sådan, Erika, du kan ikke efterlade mig her. Jeg efterlader seriøst min veninde hjemme i min lejlighed, og kommer bare ikke tilbage. Det synes jeg, det er så dårlig stil. Jeg er så flov, når jeg tænker på det den dag i dag, at tænker, jeg kunne være det bekendt. Jeg var så egoistisk. At du følte, du blev en dårlig ven også. Jeg blev en dårlig ven, ja. Ja, jeg tror, alle kender følelsen af at være, altså sådan at hoppe og springe for en eller anden person. Ja. Altså hvor det er sådan, jamen alt det fuldstændig ligegyldigt, hvad jeg laver. Jeg smider alt, jeg har i hænderne, hvis den her person ringer eller skriver. Ja. Og det er jo bare sådan, det er så slem en følelse, men samtidig, så er det også bare sådan, det er en følelse, som jeg bare har lyst til at tilgive dig rigtig meget for, fordi altså, det er jo sådan, man har det, når man er fucking forelsket. Det er det. Men det er så vildt at sådan komme over på en anden side, og så bare se alt det, man gjorde forkert, ja, eller vide, hvad man skulle have gjort anderledes, ja, ikke? Men hvad havde han sagt, da du konfronterede ham der første gang? Jamen, jeg tror, så gik det så småt op for ham, at jeg ikke var helt så dum. Ja. Giver det mening? Altså sådan, ja, at jeg havde nok lugtet lunden lidt. Og jeg tror også, det kom et chok for ham, fordi at jeg havde konfronteret ham indtil på det tidspunkt. Nej. Og der havde han sikkert lavet masser af ballade, ikke? Jo. Og han var også bare vildt dårlig til at kommunikere sine følelser. Jeg tror, vi var begge to meget dårlige til at kommunikere vores følelser til hinanden. Men vi var bare sådan så meget... vi var også glade for hinanden, tror jeg. Ja. Så vi ville bare gøre alt for, at det ligesom holdt ved. Ja. Da du så stormer ud af døren og lader din veninde blive derhjemme, og du skal ud og snakke med ham, og sådan, hvordan foregår den samtale? Ej, jeg kan kun huske sådan brudstykker, fordi det er som om, at jeg vil ikke huske alle de der dårlige ting, han har sådan fået mig til at føle, men jeg kan huske, at han bare sådan på en eller anden måde får luret mig tilbage igen. Jeg kan ikke huske lige præcis, hvad det er, han siger. Jeg kan huske, at jeg er sådan, det går ikke, at du gør de her ting. Altså, jeg har hørt det her, det her. Men han får overbevist mig om, at det er løgn. Og siger, om jeg har skrevet den her sang, og om der i dag. Og sådan. Det er bare så billigt et knep at bruge. Men jeg falder for den. Tror du på ham på det tidspunkt, at han ikke har været sammen med andre? Det tror jeg nok ikke. Altså, jeg tror ikke, at jeg tror på ham, men jeg er også bare klar på at give det et skud mere, fordi jeg er så vild med ham. Jeg er så, så vild med ham. Ej, ja. Altså. Puha. Og så fortsætter I? Så fortsætter vi. Med at være kærester? Vi fortsætter med at være kærester i noget tid, og jeg tænker, ej, det går virkelig godt nu. Ja. Og han inviterer mig med på ferie. Han skal lave sit album, men jeg kunne tage med, og vi kunne hygge os. Ja. Udover det, så kunne jeg jo ligge nede ved poolen og sådan lige hygge mig, mens han også arbejdede og sådan noget. Men det var en rigtig god tur. Og jeg følte virkelig, nu var der ligesom sådan, nu lyste hele min verden. Den var virkelig, virkelig farverig. Ja. Ja, havde en rigtig god tur. Og så kommer vi hjem igen. Og jeg tænker, ej, hvor er det fedt. Ja. Det kører, vi har det bedre. Det er også som om, det er, sådan en, det er sådan et stempel på sådan seriøsitet i et forhold, når man tager på ferie sammen. Præcis, ikke? Og jeg havde aldrig været på en ferie med en kæreste på det andet tidspunkt. Ej. Det var virkelig vildt og stort for mig, og alle vidste jo, at jeg var afsted. Alle mine venner, min familie, alle vidste, at jeg skulle afsted med ham her. Ikke? Og så kommer vi hjem der, og så lige pludselig så går nogle dage, og jeg kan ikke få fat på ham. Og skriver til nogle af hans venner, eller nogle af de fælles venner, vi har, sådan, hey, har du hørt fra ham? Og jeg er lidt bekymret. Og jeg får så svar sådan, jeg tror bare, at han lige dealer med nogle ting, eller der er lige et eller andet. Jeg bliver vildt bekymret. Ej, hvor mærkeligt. Det var så skørt. Så du kan slet ikke få kontakt til ham? Jeg kan slet ikke få kontakt til ham. Det føles også som om, at hans venner, og de fælles bekendte, vi ligesom har, de tør heller ikke sige noget til mig. Fordi så de ved godt, hvor åndssvagt det er, at jeg ikke hører fra ham nu. Så har du en fornemmelse af, de ved godt, hvor han er, eller hvad der er sandheden, men de vil ikke sige det? Ja. Du har ligesom alle andre mennesker din helt egen signaturduft. Den består blandt andet af luftpartiklerne feromoner, som styrker vores seksuelle drifter. Ifølge Netdoktor har forskning vist, at mænd, der fik duppet feromoner under næsen, inden de blev præsenteret for en række billeder af kvinder, syntes, at alle kvinderne var tiltrækkende. Mens de mænd, der fik duppet vand under næsen, var mere kræsne. Vores lugtesans og vores duft har altså en enorm stor betydning, når vi skal være romantisk sammen med et andet menneske. Ej, og der føler jeg følelse. Mig så dum et eller andet sted. Ja. Ellers, fordi jeg finder ud af, at han er taget afsted på ferie med en anden pige. Lige efter vi er kommet hjem sammen. Så han er nærmest altså blevet i lufthavnen og så taget den? Nærmest. Altså, det er sådan, jeg husker det. Og så lige pludselig kan jeg bare ikke få fat på ham, og så finder jeg ud af, at han er taget på ferie med en anden pige. Hvordan finder du ud af det? Hvem er det, der ender med at fortælle dig det? Der er ikke nogen, der fortæller mig det. Jeg går totalt i investigate mode. Og sådan, jeg ved ikke, om jeg stalker mig frem til det, fordi det var egentlig ikke så svært at finde ud af. Jeg fandt bare, at jeg fulgte også hende, som han var på ferie med. Nej. På Instagram, og jeg kunne lige pludselig bare sådan se, at de der fødder har jeg da set før, eller de der badebukser. Nej, hvor sindssygt. Så skørt. Og der føler jeg mig jo bare så fucking dum, fordi at jeg har jo godt vidst hen ad vejen, at han har opført sig åndssvagt, men jeg har bare aldrig troet, at det skulle ende ud i det. Nej. Så jeg føler mig bare dum. Ja. Det går virkelig meget ud over mit eget selvbillede også, og jeg har ikke nogen at snakke med om de her følelser, jeg går igennem, for jeg har jo løjet over for alle mine venner og min familie og sagt, at vi har det vildt godt. Og hvor dum ville jeg ikke se ud, hvis jeg kom nu og sagde, han er taget afsted på ferie med en anden. Men det var jo det, der var sket. Ja. Det var jo vildt tarveligt. Hvor er det sindssygt. Ja. Og altså sådan, hvem var hun for ham? Altså, havde du set hende før i forhold til, sådan, vidste du, de var venner, eller havde de tidligere været sammen? Ja. Eller? Jeg tror godt, jeg vidste, at de kendte hinanden. Ja. Jeg havde nok hørt hendes navn før i nogle sammenhæng, men jeg tænkte ikke yderligere over det. Nej. Fordi jeg et eller andet sted prøvede at bilde mig selv ind, at han var jo helt vild med mig, så hvorfor skulle han være sammen med andre? Ja. Men, ja. Jeg kan blive helt ej. Jeg tænkte på, at jeg kunne lade det ske over for mig, eller sådan, ja. At jeg lod mig selv stå i den situation. Ja. Hvad var den følelse, du havde, da det gik op for dig? Min kæreste svarer mig ikke, fordi han er på ferie med en anden pige. Jeg er vred, og jeg er sur, og jeg er skuffet over mig selv. Altså, jeg kommer til at lægge rigtig meget af det over på mig selv. Selvom det er ham, der er en kæmpe klovn jo. Det skal han jo ikke have lov til at gøre, alle de der ting. Men det gør bare... Altså, jeg tror, at da jeg var 19 der, og var i den alder, og i den periode af mit liv, havde jeg en eller anden idé om, at jeg var rigtig sej. Altså, du ved, jeg er rigtig tough. Jeg behøver ikke at snakke så dybe følelser, eller sådan. Jeg kan klare det hele selv. Så det gør jo, at alt det lige pludselig skalerer, fordi lige pludselig kan jeg ikke være i det alene. Så jeg føler mig, hvad hedder det, sådan defeated. Mm. Besejret. Ja. Sådan det, jeg tabte. Jeg tænker også, det må være, altså for mig ville det nok være i det øjeblik også, at mit hjerte blev knust. Altså. Det var helt bestemt der. Det var ikke alle de andre gange, han havde gjort eller andet, men det var lige præcis der. Og jeg tror også, det var fordi, at det var også meget mit forhold til mig selv, der også knuste lidt der. Ja. Hvad var det første, du gjorde, da du fandt ud af det? Ringede du til ham, eller skrev du til ham, jeg ved, at du er på ferie med en anden? Eller? Jeg skrev til ham. Jeg skrev til ham, jeg godt vidste, hvad det var, der var sket, og hvor han var henne. Og så tror jeg bare derfra, at han heller ikke turde at tale med mig. Så der var ikke nogen, der slog op. Så han har aldrig svaret dig altså på din besked, du skriver til ham, at du godt ved, hvor han er? Nej, det var bare som om, at vi begge to, accepterede bare, at jeg var mega vred på ham, og han havde såret mig mega meget. Og nu turde han ikke. Nu havde vi åbenbart slået op, og han turde ikke tage diskussionen med mig om, at han havde været en kæmpe nar. For er det krysteragtigt også? Altså helt sindssygt. Vildt. Altså en ting er sådan at tage afsted på ferie med en anden pige, når man har en kæreste. Men så sådan, når man bliver taget i det, så bare sådan ingen gang at reagere på det. Så bare være sådan, nej, men vi har jo slået op, kan jeg forstå på, fordi hun er sur. Så vi snakker så bare aldrig sammen igen. Nej. Fuck. Det er så sindssygt, altså. Det skal også sige, at den dag i dag, det er efterhånden nogle år siden, men når jeg ser tilbage på det, så... Jeg bebrejder ham ikke mere. Altså, jeg har sådan tilgivet ham for det, fordi at der skete også bare virkelig mange ting i hans liv. Altså, nu lever jeg jo ligesom undskyldninger for ham igen på en eller anden måde, men det er sådan, det, jeg har lært sindssygt meget af det. Det håber jeg også, han gjorde. Jeg håber ikke, han er sådan, behandler nogle andre piger på den måde. Men når vi så er sådan, når vores veje har mødtes og passeret forbi hinanden, så har jeg virkelig prøvet at have overskud, selvom jeg stadig godt kan tænke sådan, at han er en kæmpe nar. Så hvis du møder ham nu på en festival eller et eller andet musikagtigt sted, hvad gør du så? Der er faktisk good vibes nu. Jeg er over det. Og vi mødte hinanden tilfældigt en aften for ikke så lang tid siden, hvor at vi snakkede sammen, og han også... kryb til kors et eller andet sted og sagde til mig, hey, jeg ved godt, jeg var en kæmpe idiot, og jeg havde svært ved at være i det hele. Det må du undskylde. Nå, sygt. Og det, okay. Og det var sgu meget rart. Det gjorde lige, at jeg havde det godt med, at jeg kunne tilgive det. For den der undskyldning 7 år senere. Ja. Ja. Altså, jeg kunne bare ikke... Jeg skulle bare videre fra det. Ja. Og sket var sket. Og så var det bare rart, at han kunne indrømme det, og han havde lært noget. Eller han var ikke så stor en idiot, som han var dengang. Jamen også, at du ikke levede... Altså nogle gange, hvis man ikke får en bekræftelse på, at det, man har oplevet, er virkeligheden, så kan man blive helt skør af at tænke på, hvad er sandt og hvad er falsk. Mm. Og så i det mindste få en bekræftelse på, at han ved også godt, at det var ham, der lige var en idiot. Præcis. Jamen lige præcis det, du siger der, det var bare sådan, puha, det var ikke mig, der var helt skør i bolden. Ja. Du vidste godt, hvor meget du sårede mig. Ja. Ja. Men altså... Sådan, min erfaring med kærestesorg, der har det virkelig været altså noget af det sværeste at komme over, det er, når der ikke har været en closure endnu. Mm. Sådan har jeg virkelig haft det. At når noget er stoppet, så har jeg brug for den der afsluttende gode samtale, hvor man kigger hinanden i øjnene og siger tak for alt, vi har været for hinanden, men nu skal vi videre af den ene eller den anden eller den tredje grund, og så ligesom sige farvel. Ja. Og hvis man ikke kan have den fysisk, så har jeg brug for den på skrift. Altså, mm-hmm. Der bliver skrevet en rigtig god afsluttende besked. Og de gange, hvor det ikke har været muligt, der har jeg været i sådan en limbo-periode, hvor jeg bare har følt sådan, jeg kan ikke komme videre, før at han siger til mig, ja, jeg ved også godt, det er slut, og nu siger vi... Altså, fordi det føles som om alt er sådan... Hvad? Jamen, jeg ved ikke, hvad sker. Nej, præcis. Altså, sådan, jeg har brug for et punkt, som jeg har brug for, at det stopper. Og det der, det lyder jo som den vildeste sådan uclosure-agtige afslutning, man overhovedet kan få. Ja, altså det var det i noget tid, egentlig, hvor det gik op for mig, sådan, okay, han turde ikke slå op med mig, så det var jo hans punktum et eller andet sted, tror jeg. Ja. Jeg tror, han håbede, at jeg ville gå fra ham, og det gjorde jeg jo så også, fordi at det var et punktum for mig, det der. Ja. Men jeg forstår godt, hvad du mener med det der limbo, sådan, fordi at i virkeligheden ville jeg jo bare gerne have, at vi kunne sidde sammen og snakke om det. Så jeg kunne blive sendt godt videre, hvis han ikke gad mere jo, ikke? Præcis. Men det var bare forfærdeligt, at det var mig, der ligesom skulle sige, det der, det var fejl. Ja. Jeg fortjener meget, meget bedre. Hvordan kunne du finde det i dig selv at sige, men det her var punktummet. Jeg har ikke brug for en forklaring fra ham. Jeg har ikke brug for en undskyldning fra ham. Jeg har ikke brug for noget for at komme videre. Jeg kan godt rykke videre selv. Jeg tror bare, at... Ja, altså, hvad var det, der gjorde det? Jeg tror bare, at jeg var så dårlig og sur, at der var et eller andet, der slog klik oven i hovedet på mig. Heldigvis. Fordi det er jo ikke altid, det måske sker, vel? Mm. Men heldigvis, så var jeg bare så vred, at han måtte ikke få mig ned med nakken på den måde. Han fortjente ikke at gøre mig så ked af det. Så det var sådan et... Jeg ved ikke, om det var reverse psychology eller noget, men sådan, han måtte bare ikke have den magt over mig. Og så fik jeg det også bare sagt det højt til mine venner. Altså, jeg overkom ligesom det der med, at om jeg er mega sej og stærk, og jeg behøver ikke at snakke om følelser. Altså, jeg blev ligesom nødt til at sige det her til nogen, og så greb mine venner mig også. Ja. Ja. Gik du så ligesom til bekendelse og var sådan, okay, nu skal I høre sandheden, eller sådan, jeg har jo gået og ignoreret alt, I har sagt, og lavet som om, og I har ikke kunne kende mig, og sådan noget, men nu fortæller jeg jer hele historien, og jeg er tilbage. Jeg tror, at mine venner kunne godt mærke på mig, at jeg var vildt ked af det, og så, jeg tror ikke, at det var alle detaljer, de fik, men jeg blev nødt til at sige, at han var taget afsted med en anden, fordi at det var jo det, og så, de vidste jo godt, hvor tavlig han havde været førhen. Så det behøvede jeg ikke at sige højt. Nej. De vidste godt allerede. Hvordan vil du beskrive den her kærestesorgstid? Altså både fra øjeblikket, du får det at vide, du får skrevet en afsluttende besked til ham. Og så sådan herfra til, at du er rigtigt videre. Mm. Hvordan forløber den kærestesorg? Altså, man kan jo virkelig reagere på mange forskellige måder under kærestesorg. Hvordan gjorde du? Jeg tog rigtig meget byen. Ja. Efter jeg skulle bare ud og have det mega fedt. og jeg var også... Jeg var ret ung. Jeg var sådan start... Jeg tror, jeg nåede at blive 20. Så der skulle bare festes igennem. Men så nåede jeg også til et punkt, hvor jeg bare lå i fosterstilling derhjemme og hørte, jeg kunne huske Nicki Minaj, Pink Print album lige var kommet ud. Og der var nogle få numre, jeg bare hørte på repeat. Fordi jeg følte, at de ligesom beskrev, hvordan jeg havde det. Så det var rart at lytte til noget musik. Hvad beskrev de for en følelse? Eller? Jamen jeg tror, det var meget, som vi også startede med at snakke om, det der musik, der bare sådan lidt empower en. Det er sådan, du kan godt komme videre. Ja. Du er meget bedre uden ham. Ja. Også de der sange, hvor at der handlede om, at jamen alt har sin ende. Ja. Det er okay. Ja. Og så derfra, tror jeg, så havde jeg ligesom overskud til at skrive nogle sange selv, der var sådan empowering. Til os at begynde lidt at udfylde det der tomrum med at gå ud og date. Og finde noget tryghed i nogle andre. Men desværre var det sådan lidt det der sådan, eller ikke desværre. Men fungerede bare det for dig, altså både det her med at drikke dig fuld og date andre? For det er jo virkelig sådan en ting, der kan make it or break it. Ja. Altså hvor at for nogen og på nogle tidspunkter er det eneste rigtige, og på andre tidspunkter og for andre mennesker er det bare ødelæggende. Jamen altså sådan, de kom sådan lidt i to etapper. Det var sådan fest uden at date. Og så festede jeg måske ikke så meget, men så datede jeg mere. Men det var rigtig sundt for mig, tror jeg, at møde nogle mænd, som ikke behandlede mig så dårligt. Ja. Og var så manipulerende. Det var rart at sådan få bekræftet, at man godt kan blive behandlet, som man fortjener at blive behandlet. Og der kan være god kommunikation og plads til mig. Hvor mødte du de her mænd henne, da du begyndte at date? Altså sådan, oprettede du en dating-app, eller var du bare sådan? Jeg oprettede en dating-app. Jeg kan huske ham, jeg sås med efterfølgende. Ham mødte jeg på Happen. Ja, hvor I havde gået forbi hinanden. Hvor vi havde gået forbi hinanden. Det var en kæmpe succes. Han knuste også mit hjerte efterfølgende. Men nej, det er en anden historie. Det er næste afsnit. Men nej, det var helt klart sådan noget Tinder. Og ja. Og så langsomt, så begynder du at føle sådan, at du er kommet videre. Eller er du stadig ked af det i den her periode? Altså, der går selvfølgelig noget tid, og jeg går selvfølgelig ind og tjekker hans Instagram, og sådan ser, hvad han laver, og tjekker også hendes. Jeg blev vildt nysgerrig på, hvad fanden det er, der sker. Bliver han kærester med hende? Bare lige bonus. Indenfor. Det ved jeg ikke. Det, altså, det kunne du ikke se. Det, de blev ikke kærester. Det sikkert. Men det var sikkert det samme spil som med mig. Så jeg ved ikke, om man kan kalde det kærester. Nej. Det vil jeg ikke kalde det. Men i den periode, jeg tror, at det tager nok et års tid, før jeg sådan er overchokket. Altså før jeg sådan reelt er sådan, fuck det, videre. Ja. Og der altså det tager måske også et års tid, fordi at du har givet slip på så meget af dig selv. Altså, ja, men jeg skulle finde frem til, hvem var jeg, når jeg ikke var mega rundtosset oven på et eller andet forhold, der ikke var et rigtigt forhold. Ja. Hele tiden skulle dække over kæreste, der ikke var en rigtig kæreste. Præcis. Også bare være sammen med mine venner. Og være alene. Ja. Og få lavet noget musik. Ja, fordi der er også mange musikere, der sidder her og siger, at det at lave musik var meget det, der reddede dem. Altså, og i virkeligheden ikke, fordi det er musik nødvendigvis, men fordi at du lægger dit fokus i en eller anden passion, som får dig til at tænke på noget andet. Fuldstændig. I en periode. Det er terapi et eller andet sted. Nogle gange så kan man også komme frem til nogle følelser, du nødvendigvis ikke lige sådan havde gået op for dig, du havde, fordi at ordene bare på en eller anden måde flyder og tager dig en eller anden vej hen. Og så fordi, at man bare lige kan få lov til at få sådan, jeg skulle til at sige råbe det, men synge det ud på en eller anden måde, ikke? Ja. Og så kan du stå med det her produkt bagefter og være sådan, nu ligger al min sorg eller alle de her følelser i den her sang. Jeg behøver ikke at have dem på mig lige nu. Nej. Hvis jeg har brug for at gå tilbage til de følelser, så kan jeg lytte til den her sang og blive mindet om, hvordan jeg havde det, og hvorfor jeg ikke skulle have det sådan. Det synes jeg er det fineste billede på det. Altså, at man tager det ud af kroppen og lægger det i noget andet. Altså, og det kan jo i virkeligheden lige så godt være... det kan være... Altså, at skrive... male, bage... Løbe en tur, ja, altså, præcis. Gør et eller andet, hvor man gør noget fysisk eller kreativt og får det ud i verden. Ud af ens krop. Så rigtigt. Så har jeg også bedt dig om at tænke over, hvad dit allerbedste råd er til en, der sidder med kærestesorg lige nu. Jeg tror, jeg kom frem til i hvert fald det, der har virket på mig. Og det er måske også sådan lidt kliché, men det er virkelig snak højt om dine følelser. Fordi dine venner bliver ikke træt af at høre på det, hvis det er dine rigtige venner. De vil rigtig gerne hjælpe dig, og der skal nok være nogen til at lytte. Og du er ikke alene om de følelser. Ja. Så snak højt. Tal højt. Råb. Skrig med dine venner. Det er også som om, at din virkelighed kan blive sådan så fordrejet, når du kun går med den inde i dig selv. Det er det. Altså, du kan blive helt rundtosset af, og ikke længere kunne finde ud af, er det mig, der er helt galt på den, når jeg bliver ked af det her, han siger, eller altså, er jeg en jaloux type, eller man kan få alle mulige mærkelige idéer i sit hoved, hvis ikke man løbende vender det med andre mennesker, og er sådan, det her er min også følelse. Bare altså, få sagt sin egne følelse højt, så du på en eller anden måde også får sagt det til dig selv, sådan, så det ikke bare summer op i hovedet, og sådan kører frem og tilbage, og lige få lov til at sådan komme ud af munden, ramme ind i væggen, kom tilbage ind igennem dit eget øre. Ja. Og du hører dig selv sige det, ikke? Jo. Det hjælper virkelig, virkelig meget. Eller det er i hvert fald min egen erfaring. Ja. Nu skal vi lege en selskabsleje. Mm. Fordi jeg laver jo altid sådan en lille runde af festlejen, jeg har aldrig, og så bare med kærestesorgsspørgsmål. Fedt. Mm. Er du nervøs? Lidt. Det er jo sådan nogle hurtige, ærlige... Jamen, jeg har hørt, hørt det før, men jeg er mega klar. Altså, jeg vil jo starte med at sige, at jeg har jo fundet på alle de her forskellige spørgsmål. Og det har jeg jo nok af en grund af, at jeg har gjort de fleste af dem. Altså, det er derfor, de er opstået i min hjerne. Så du er i hvert fald ikke alene. Skal vi kaste os ud i det? Lad os gøre det. Jeg er mega klar. Jeg har aldrig stalket en ekskæreste. Og her mener jeg ikke den kriminelle form for stalking, nej, men den mere, overfladiske, ukriminelle måde. Det har jeg. Det må jeg nok ærlig om, og jeg tjekker det også stadig lige nogle gange. Gør jeg synes, det er spændende. Ja, det kan godt være, at vi ikke snakker sammen mere, men jeg vil stadig gerne vide, om du har det godt, eller om du er glad. Er det noget, du kan anbefale? Fordi jeg har altid følt sådan... Altså, regel nummer et, når jeg har fået knust mit hjerte, det er at slukke for de her personer. Fordi så snart de er i mit øje, så er de i mit sind. Og, og det er virkelig sådan, det er så usundt for mig. Altså, selvom man har lyst, så er det bare det værste for min kæreste sorg at se dem. Altså, man skal kun gøre det, hvis man er klar til det. Ja. Og der skal du være videre. Ja. Der skal det være en oprigtig, sådan, jeg vil gerne vide, om du har det godt. Ja, ja. Det tror jeg er en god grundregel. Sådan, virkelig prøv at lade være at stalk, før du er helt videre. Præcis. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Har du lige sådan saboteret en mikrofon på en festival for... ej, det kan jeg ikke prale. Det havde været en fucking fed historie, hvis jeg havde gjort det. Sat sådan en lille musestemme sådan noget effekt på hans... Eller sådan alt for dyb. Ja. Eller sådan en helt forkert autotune. Ja. Det var også rigtig fedt. Ej, taget hævn. Nej, jeg hævner mig bare med at have det mega fedt. Ja, det er også den bedste hævn. Ja. Det er at have det altså fucking godt. Ja, og når man tænker på ham, så er man ligeglad. Ja. Altså, ja, ja. Når man når til det, er det bare sådan... Det er den sødeste følelse. Og det gør man jo. Det gør man altid på et tidspunkt. Selvfølgelig. Og det er det, der er så sindssygt at tror, tænke det er meget naturligt, altså. På, når man står midt i sin kærestesorg, at på et tidspunkt, så kommer jeg til at sidde og tænke, fuck, hvor er jeg ligeglad med ham. Mm. Og hvor har jeg det godt nu. Bedste følelse. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en ekskæreste tilbage. Jo, det vil jeg sige. Jeg er ignoreret. Eller, altså en ekskæreste. Sådan, altså, er man gået fra hinanden? Ja, enten altså sådan, at I er gået fra hinanden, og så har du bare, altså sådan, du er blevet slået op med agtigt, mm. og så har du bare kæmpet med næb og klør for at få den her person tilbage. Altså, kommet hjem til ham midt om natten med blomster og et hornorkester, eller du ved, altså... Eller at du kunne mærke, at din kæreste er ved sådan, at glide fra dig, og så begynder du at købe PlayStation 4 og gøre alt det, han drømmer om. Jo, ej, det har jeg jo nok. Altså, det må jeg nok. Jeg kan ikke lige sådan komme i tanke om noget specifikt. Altså, det kan jeg også godt mærke, sådan, når min nuværende kæreste er, hvis nu der lige er en periode, hvor man ikke er lige så kærlig over for hinanden, eller der er lige sådan... Du ved, det kan gå lidt op og ned. Vi har det rigtig dejligt ud over det. Men så er man lige sådan, ej, jeg køber lige nogle ekstra croissanter med hjem, eller sådan noget. Men jeg tror ikke sådan en decideret ekskæreste. Nej, ikke rigtigt. Jeg havde en veninde, som kunne mærke, ligesom sådan, hendes kæreste var på vej væk. Og han var generelt bare en rigtig idiot. Altså, han var ikke særlig sød. Og hun prøvede alt, og hun prøvede at snakke, og hun prøvede at, du ved, lave romantiske ting, og gøre alt, hvad han gerne ville have, og han var bare uinteresseret og ugidelig og irriterende. Og vi, alle veninderne stod på sidelinjen og var bare sådan her, altså, fuldstændig, og det kan man jo ikke sige, men vi var bare sådan, du har fortjent 1000 milliarder gange bedre end ham der. Og så det, han ønskede sig allermest i verden, var den nye PlayStation på det tidspunkt. Og det var bare det, han allerhelst ville have. Så hun, og vi havde ikke særlig mange penge på det her tidspunkt. Og hun sparede bare op og sparede op og sparede op. Og så til sidst, så købte hun ham den der PlayStation og var sådan her, nu bliver han rigtig glad for mig igen. Ja, altså, fordi nu har jeg givet ham hans største ønske. Og så fik han den. Og så ville han jo ikke lave andet, end at spille PlayStation. Nej, så hun skabte et problem mere. Nej. Det var frygteligt at se på. Nu kunne hun slet ikke komme i kontakt med ham. Nej, hvor synd. Så nu sad han bare og spillede PlayStation, indtil han så slog op. Altså, og det er sådan en, det står så klart i min hukommelse, som i sådan, det der med at købe, altså bruge så mange penge på en eller anden desperat gestus, at det er sådan... Lad være. Jeg har også selv gjort lignende ting. Altså brugt alle mine penge sådan på et eller andet sindssygt, lige inden vi slog op, fordi jeg bare tænkte, hvis han kan se, at jeg vil bruge hele min opsparing på at give ham det her ur, så, må han, så ved han, hvor højt jeg elsker ham. Altså, jeg kan totalt godt sætte mig ind i at gøre det der. Men jeg tror ikke, det har jeg jo nok. Altså, det der med, at ham, jeg snakker om, han var jo også ved at være på vej væk. Ja. Men jeg blev i forholdet i alt for lang tid, fordi jeg var så desperat. Og du led mig da også vildt meget op, og sådan lige en ekstra push op, og masser af make-up i hovedet, og sådan. Ja. Men jeg har ikke købt en PlayStation. Nej. Jeg så også nogle gange, så man kunne se på sig selv på billeder tidligere, sådan, jo mere du led op, man var, jo mere utryg var man i den, i den relation, ikke? Hvor man bare tænkte, så nærmest stod op om morgenen, inden han vågnede, og lige sådan... gik ud og rensede gammel makeup af og ny på, og sådan, og så ligge sig. Så altså rigtigt. Sådan helt den der energi. Ja, det var også sådan, det var med ham her, jeg lige fortalte om, at det var sådan noget med at stå lige lidt tidligere op, lige pudre ansigtet, og lige få alt til at se sådan rigtig naturlig morgenagtigt ud, og så snige sig ind i sengen igen. Så stressende energi. Fuldstændig. jeg har aldrig taget på druk for at glemme en ekskæreste. Jo. Det var jo rimelig meget din altså primære strategi. Kan man sige, den det her kæreste sorg i hvert fald. Ja. Og det har det sådan lidt været altid, tror jeg. Jeg tror, det var rart lige at komme på noget andet og se nogle mennesker det. Og høre noget musik og drikke lidt alkohol. Og... Ja. Jeg synes nogle gange, tømmermændene kan være meget angstagtige, når man vågner med kæreste sorg. Det er så rigtigt. Det er meget rigtigt. Det føles lige pludselig meget mere ensomt, end det, det var jo ikke lige så ensomt før. Nej. Men jeg har helt klart taget ud på druk. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg ikke selv slog op. Jo. Jeg ville ønske, det var mig, der var taget på ferie. Men anden. Ja. Jo. Ej, det kunne også have været en sindssyg hævn. Altså, hvis da du havde fundet ud af det, i stedet for at skrive til ham, så bare taget afsted samme sted ned til det her lækre resort med en anden fyr, og så bare være sådan, ej, hej, gud, jeg er sammen med Tobias. Ja, ja. Ej, det skulle jeg totalt meget gjort, Maria. Ej, pis. Sig hvor for sent. Men jo, jeg er helt klart, jeg vil ønske, at jeg havde slået op langt inden alt det der. Ja. Der skulle jeg bare have stoppet det. Ja. Ej, men det kan man ikke. Altså, det er altid så fedt at tænke på, men med dem, hvor jeg har det sådan der, der har jeg det alligevel sådan, ja, men det var jeg bare på ingen måde i stand til. Nej, altså, jeg var så hengiven. Jeg var et helt andet sted, og jeg var bare oprigtigt forelsket. Ja. Og hvis du havde gjort det, så havde du brugt det næste år på at tænke over, ej, hvad hvis jeg ikke havde slået op der? Så var han sikkert blevet rigtig god lige bagefter. Sådan. Ja, ja, ja. Og nu i det mindste, så ved du sådan, det var han så ikke. Det er meget rart, at nogle andre tager beslutninger nogle gange. Ja, det kan være det smukke ved det. Du har sikkert set de der par, hvor man tænker, er de kærester, eller er de søskende? Og måske har du selv en ekskæreste, der ligner dig. Myten om den græske Narkissos, der blev forelsket i sit eget spejlbillede, er nemlig ikke langt fra virkeligheden. Vi bliver faktisk tiltrukket af de ansigtstræk, som vi kan identificere os med. Enten fordi de minder os om vores familie, eller om os selv. Nu skal vi altså lige i gang med det allervigtigste i programmet overhovedet, fordi vi skal selvfølgelig hjælpe nogen, der sidder med kærestesorg. Det er så klart. Og der er flere, der har skrevet ind med deres spørgsmål. Så jeg finder lige det første frem. Mm. Tak fordi I vil lytte til mit spørgsmål. Jeg har fået knust mit hjerte af corona, da jeg har skulle flytte ned til min kæreste, som er udstationeret i Singapore. Det er nu et år siden, han rejste, og grundet covid-19, så har jeg ingen mulighed for at komme ned til ham, da landet er lukket for alt indrejse. Det knuser mit hjerte hver dag at vide, at min store kærlighed er på den anden side af jorden. Han har nu sagt til mig, at det er for hårdt for ham at være i kontakt med mig. Mit spørgsmål til jer er, hvordan kommer jeg videre herfra? Det er jo ikke vores kærlighed, som skiller os ad, men hele verdens situationen. Ja. Ej. Åh, den er svær. Ja. Det er den virkelig. Hvad tænker du sådan umiddelbart? Åh. Jeg tænker, hvor er det forfærdeligt. Jeg tænker, at hvis det er for svært, så er det måske ikke lige nu. Det er sådan måske min umiddelbare tanke. Jeg synes, det er virkelig, virkelig svært spørgsmål. Jeg ved ikke, hvad jeg selv havde gjort i den situation. Man må så gøre op, altså kæresten må også gøre op med sig selv, om det er værd at blive i Singapore, og så rejse hjem til sin dejlige kæreste, eller om det måske bare ikke er lige nu, at deres verdener ligesom forenes. Mm. Det er jo et kæmpe dilemma. Ja. Det ved jeg slet ikke, om jeg har et godt svar på. Fordi det er jo lige præcis ikke deres egen skyld eller deres eget valg. Det er verdenssituationen. Mm. Men jeg synes tit er det jo ikke ens eget valg nødvendigvis. Altså det kan jo også godt være, at du skal studere i Aalborg, eller det kan være, at et af dine nærmeste familiemedlemmer bliver syg, og du derfor bliver deprimeret og ikke har overskud til at have en kæreste. Altså, der er mange sådan udefrastående faktorer, som kan påvirke ens forhold. Det kan være, at man bliver fyret. Det kan være, at der er mange ting, som kan gøre, at sådan, nu passer det dårligt, eller nu er det rigtig hårdt, eller nu føler jeg mig ikke tilstrækkeligt til at være i et parforhold. Men jeg sådan hæfter mig lidt ved sådan to ting. Altså, det ene er, at det er ham, der har taget den her beslutning. Og det virker jo, som om hun respekterer, at det er for hårdt for ham at være i kontakt lige nu. Ja. Og det er jo, det kan man jo, man kan jo heller ikke gøre andet. Hvis han synes, det er for hårdt, så synes han, det er for hårdt. Og så må man på en eller anden måde acceptere, at det er hans valg. Men jeg synes, at det er så fair at have lyst til at kæmpe for kærligheden, hvis man synes, det er rigtigt. Og corona er en midlertidig situation. Det er så rigtigt, ja. Altså, og hvis det var mig, der sad og følte, at jeg havde fundet mit livs kærlighed, og han synes, det var så hårdt nu, at vi havde haft lang distance i et år, og det synes jeg jo selvfølgelig også, så ville jeg tænke, i løbet af nogle måneder, eller et halvt år, eller hvor langt, jeg ved, jeg kender ikke Singapores situation, hvordan deres tal ser ud, eller deres vaccinesituation, men vi ved, at i løbet af noget tid, så bliver det bedre, så er vi og pludselig igen. kan man rejse igen. Præcis, ja. Og der vil jeg nok sige, okay, men jeg accepterer, at du kan ikke snakke lige nu, fordi det er for hårdt for dig, men sekundet, det der land åbner, Der tager jeg til Singapore, eller ja, der skriver ja, ja, jeg igen, ja, ja, ja. Altså, og skriver, er du stadig forelsket mig, fordi det er jeg i dig, jeg kommer nu. Så jeg føler bare sådan, hvis det var mig, så ville jeg sige, okay, fint, vi slår op, men vide, at når landet åbner, så vil jeg prøve at kæmpe for, at vi skal være sammen igen. Ja, det kan jeg godt føle dig i. Altså, hvis det var mig, så tror jeg lidt, jeg ville have det på samme måde. Altså, man skal jo acceptere, hvis den anden ikke kan rumme, at det er simpelthen for hårdt, vi er så langt væk fra hinanden. Men jeg synes også, at man skal holde ud for det. Altså, ja. Fordi at hvis det er meant to be, så holder man jo også bare fast. Men det kan godt være, det er mig, der har et helt blindt. Men jeg tror, sådan har hun det jo også. Ja, ja. Men problemet er bare, at det er ham, der har taget den her beslutning. Det er ham, der har taget beslutningen. Og det er ikke ham, der har skrevet ind. Nej. Så vi kan ikke ændre hans valg. Nej. Vi kan kun råde hende til, hun spørger, hvad skal jeg gøre for at komme videre? Og hvis det var mig, så ville jeg affinde mig med at være i en form for kærestesorg, ja, som jeg kunne holde ud at være i, fordi jeg vidste, at der var en deadline på den. Jeg ja. Vidste, at når det her land åbner, så vil jeg kæmpe for at få dig tilbage. Det er så rigtigt. Det synes jeg er en rigtig god måde at gøre det på. Ja, også fordi det er jo ham, der har taget beslutningen, og ja. så må hun bare være sådan, så er jeg klar til dig lige så snart, at verden åbner op igen, og Singapore ja. Kan lukke mig ind. Så ja. Er jeg der, og så håber jeg også, du er der. Ja. Og så må man jo tage den derfra i virkeligheden. Ja, og det altså sådan, det er også på en eller anden måde sådan lidt et utraditionelt råd, fordi jeg har det også meget sådan generelt, at jeg synes ikke, man skal vente på nogen, som har sagt nej, fordi at så sætter du dig selv i en potentiel uendelig situation. Altså, du bliver nødt til at komme videre. Det er lige præcis men, det, ja. Men her er der sådan en, altså her er der bare en deadline. Altså, der er en sådan frist, hvor det sådan, der stopper udfordringen. Mm. Det ved vi. Den stopper her. Og der tror jeg, at jeg vil finde en ro i at sige, jeg har ikke lyst til at give slip på det her, hvis det er hendes livs kærlighed. Jeg har ikke lyst til at give slip på det her, bare på grund af distance. Mm. Så jeg kan godt give slip på det i en periode for at respektere dit valg, men jeg bliver nødt til at vide med mig selv, at jeg har kæmpet for det, alt det jeg kunne. Og hvis han så stadig ikke vil, når verden åbner op, hvis han stadig siger, nu kan du komme til Singapore, men jeg er over det, så er det jo en ny kærestesorgsproces. Ja, præcis. Ja, ja. Det er lige præcis næste sådan, ja. Trin, som man må heller ikke tage sårene på forskud. Nej. Og hvis det er hans reelle grund at sige, det er kun derfor, det er kun på grund af, at vi ikke kan se hinanden, så vil jeg vente til, at man kunne se hinanden og bare sige, der prøver jeg altså lige at kæmpe fucking meget for det, og se, om det ikke kan lykkes. Det er jeg så enig i. Mit spørgsmål lyder på, når man gang på gang har datet personer, som har givet udtryk for, at de er interesserede, og de gerne vil ses, lige pludselig vender på en tallerken og trækker sig, fordi der alligevel ikke var følelser nok. Først og fremmest chokket over at tro, at man var sikker på, at begge var samme sted, og chokket over ikke at kunne stole på sin egen radar eller fornemmelse af den relation, man var indgået i, og hvordan man fremover kan have tillid til, at et andet menneske så har ægte interesse i en, og ikke frygter, at deres følelser skifter fra dag til dag. Ja. Ja. Altså, man kan jo aldrig vide, hvordan den anden har det. Selv når man snakker om det, så kan de jo godt vælge ikke at være 100% ærlige om deres følelser. Jeg tror, det er meget vigtigt at bare selv være ærlig og give det hele ligesom sådan på en tallerken, så de ved også, hvad de har med at gøre. Forstår man? Altså sådan, så man også er ærlig over for sig selv i de der situationer. Men det er da vildt svært, men sådan er det jo også med forhold, når man møder nye mennesker. Jeg tror heller ikke, der er noget farligt i at kunne være usikker på den andens følelser i begyndelsen af et forhold. Altså, hvis I har været sammen i 5 år, og han har friet til dig og sådan noget, så tror jeg også, at hende, der stiller spørgsmålet, helt naturligt vil føle sig meget mere tryg. Mm. Men det er jo fordi, hun er i nye relationer hele tiden, ikke? Altså, og nye relationer, dem er vi jo alle sammen usikre på. Ja, selvfølgelig, fordi det er jo ukendeligt, eller sådan. Jeg ved jo ikke, hvem du er. Nej. Og du har aldrig vist mig, at jeg kan stole på dig. Nej, præcis. Altså, så hvorfor skulle jeg gøre det? Præcis, og det er jo det, der er så... Det er det, der er med kærlighed, ikke? Altså sådan, at det er sådan en limbo, og man lige prøver at finde hinanden i det hele, og hvor er det, vi er gode sammen? Ja. Og man kan jo ikke fortsætte ind i noget, hvis den anden ikke er det samme, som det, du søger heller. Så... Men et eller andet sted, så er det også sådan, så tror jeg også ikke, jeg mener noget andet, men at der har skraldet også taget sig selv ud. Mm. Fordi så skal du ikke deale med det senere. Ja, 100%. Men jeg tror, det er så rigtigt, den der, sådan, hvis du hele tiden har i hovedet, at sådan, jeg går ind til det her oprigtig, ærlig, åben. Selvfølgelig passer jeg på mig selv. Ja. Altså, det er jo ikke det hele, altså, du behøver at udlevere. Men... Altså sådan, du behøver ikke gå ind med sådan et fuldstændig åbent hjerte, hvor at, de bare får en plads i det fra dag et. Men hvis du går ind og er sådan her, jeg synes, du er mega dejlig, og det er vildt hyggeligt at ses, og jeg kunne godt tænke mig at ses igen. Og, altså bare sådan et almindeligt, ærligt, oprigtigt menneske i den relation, så tror jeg også, at gode mænd vil møde dig på samme måde. Præcis. Jamen, det er lige præcis det. Ja. Og så kan der selvfølgelig være nogen, som er nederen, og som misbruger din tillid, og de findes jo overalt, men du kan ikke forebygge det. Altså, du kan ikke undgå det på den måde, vel? Altså, jeg tror, jeg er også a strong believer of, at man får det samme, man selv giver i sidste ende. Og hvis der er en fyr, der kan mærke på dig, at du er ærlig og oprigtig, og true to yourself, så vil han også gøre det samme for sig selv, fordi så vil han ikke gøre det mod dig. Nej. Og så vide, at bare fordi du har oplevet, at der er nogen, som er nederen, selvom det virkelig kan føles som om alle mænd er nederen-agtige, så er det ikke, sandheden. Altså, du kan møde den mest nederen mand i dag, og miste al tro på kærlighed, og så kan du møde dit livs kærlighed i morgen, der bare vil have dig for altid. Og sådan er det bare i kærlighed. Ja, og den mulighed, altså det der med at møde mennesket, der lige er den perfekte for dig, den mulighed kommer jo kun af, at du også bare er dig selv med vedkommende, ikke? Jo. Fordi den person skal jo ligesom kunne resonere med, hvem du er. Præcis. Så jeg tror ikke, det kan undgås. Nej, og det er det, hun spørger jo også, ligesom, hvordan kan jeg begynde at stole på, at alle vil mig det bedste-agtige, ikke? Og der tror jeg bare, det er fint nok at sige, det der ingen er os, der stoler på fra starten. Mm. Altså, vi har da et håb og et ønske om, at vi går ind i relationer med folk, som vil os alt det bedste. Men når vi går ind med vores hjerte og forelskelse, så er vi jo alle sammen bange i starten og nervøse for, at det ikke bliver taget imod. Og det er sådan, det er du bare ikke alene om, og det er 100% naturligt, og det er fint nok, for den følelse går lige så stille væk, jo mere at vedkommende beviser over for dig. Præcis. Erica Jane, tusind tak, fordi du kom i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse tak at have dig i studiet. Hvordan har det været at fortælle den her 7 år gamle historie? Det har været lidt vildt at gå tilbage i, og jeg føler mig meget blottet. Ja, nå. Mere end jeg sådan lige havde regnet med. Hvorfor? Jamen, jeg tror, der kom bare nogle følelser frem igen, som jeg lige lidt havde glemt. Ja. Eller sådan den der sådan... Jeg blev lige mindet om en meget uskyldig og naiv Erica, og det var også meget fint. Ja, jeg håber ikke, du føler dig blottet på nogen ubehagelig måde. Nej, ikke på måde. Nogen ubehagelig måde. Det, jeg elsker at snakke om følelser. Det er så fint. Ej, hvor dejligt. Du er i hvert fald også god til det. Tak. Og jeg tror, alle kan genkende følelsen af at være sit mest sådan, naive, nøgne, godtroende. Hej, jeg vil bare gerne elskes udgave af sig selv. Ja. Især når man er ung, men jo også altså, hele tiden på en eller anden måde. Ikke? Mm. Ja, jeg er i hvert fald rigtig glad for, at jeg måtte komme forbi og snakke med dig. Det er jeg også. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.